Yo, I got the bitches in the crib and bitches in the whip. They give me la mamada, la mamada, la mamada, la mamá. And every single time I pull up in the strip, they give me la mamada, la mamada, la mamada, la mamá. Χαίρετε πάντες, χαίρετε ο βέλτιστη ακροατέ. Πώς έχετε σήμερον? When I'm in the building, better know what's gonna pop. When I'm in this bitch, you better know it don't stop. Now I'm on a remix, better run and call the cops. You're about to drop a record, motherfucker, better not. Χαίρο ημάς ο Ρος εκ νέου. Καλώς ήλθατε, ως ευπαρέστητε. We about to run the city, even the one busy got the bitches really coming with me. I don't care if they adopt. Drink it till we dizzy, you ain't fucking with me, celebrating. If you running with me, cause we get this red a lot. Έχω δει μην πολλάς χάριτας, πολλάς και ευχάριτας. Της θεάσεως ένεκα. Έστω Μαρία από την αρχή χωρίς παρεμβάσεις, λέγε. Καλησπέρα σας, χαίρετε. Πώς έχετε σήμερον? Σκατά! La mama put it in your mouth like so. Love that you know what you're doing on your mind set, girl. Don't want no spit up on my carpet, no. Slip it up, I love the way you clean it. You're like a mama, la mama, la mama, la mama, la mama, la mama, la mama. Χαίρο ημάς ο Ρος εκ νέου. Ο βέλτιστη ακροατέ, έτσι το λέει. Έβαλε και τους ακροατές μας. Βεβαίως είναι η διευθύντρια της σχολής ελληνικής αγωγής. Μπορεί να είναι και κάτι παραπάνω. Πρόεδρος του ΣΟΥ, δεν ξέρω. Καθηγήτρια, μπορεί όλα αυτά μαζί. Ή και τίποτα από όλα αυτά. Πάντως είναι η κυρία Μανολίδου, η οποία μας καλωσορίζει στα αρχαία ελληνικά. Και επειδή έβαλε τους βέλτιστους ακροατές, και επειδή μας ορώσα, όπως λέει ο Ρώσε, και όλο αυτό μαζί, δεν σας ορούμε. Αλλά όμως σας ακούμε, μάλλον μας ακούτε. Σας ακούμε και εμείς με διάφορους τρόπους. Α, και σας ορούμε. Κάνουμε κάτι παιχνίδια στο Twitter εκεί με κάτι τρολιές. Γιατί στο Twitter υπάρχει η σοβαρή ενημέρωση, τα fake news, τα ψεύτικα και οι τρολιές. Οι τρολιές. Και είναι τώρα 2-3 μέρες που, 4 και παραπάνω, βάζουμε κάτι χοντροειδή ψέματα. Ως τρολιές, ξαναλέω. Φαίνεται από την πρώτη ανάγνωση ότι είναι τρολιά και τσιμπάνε τα δεξιά, οι δεξιοί λογαριασμοί και γράφουν από κάτω από το Στάλιν, το Μάο, την Κούβα, δεν ξέρω εγώ μέχρι τι άλλο μπορούν να γράψουν. Αυτά βέβαια στο μαγικό κόσμο και τον όμορφο των social media που γίνανε και άλλα χτες βράδυ με τον Μπογδάνο. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο και πρέπει να προχωρήσουμε εδώ τον κανονικό ρυθμό και την κανονική τη συνήθη ροή και θα πούμε και για τα ελαφρώς φασιστικά έως χοντρά φασιστικά που συνέβησαν χτες βράδυ στο Twitter επίσης. Ποιος φταίει για την ακρίβεια? Χτες ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης μας είπε ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για αντιπολίτευση γενικότερα όταν θέτει το θέμα. Σήμερα έχουμε καινούργια ανακοίνωση, φταίνε τα κανάλια που θέτουν το θέμα. Το να λένε τα κανάλια και είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μεγάλη αύξηση τιμών, μεγάλη αύξηση τιμών, μεγάλη αύξηση τιμών, είναι σαν να προτρέπεται τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις τιμές. Γιατί τι θα πει αυτό που έχει σούπερ μάρκετ, εμπορικό κατάστημα, πουλάει πρώτη ύλη στην Ελλάδα κλπ. Αφού ανεβαίνουν παντού οι τιμές, χαζόμαστε μόνο να την έχω χαμηλή. Αύξησε τι. Σαν να τους κατευθύνεται να το ανεβάσουν. Λάθος. Στρέφεστε άθελά σας κατά των Ελλήνων πολιτών και καταναλωτών. Σαν να τους κατευθύνεται να το ανεβάσουν. Λάθος. Στρέφεστε άθελά σας κατά των Ελλήνων πολιτών και καταναλωτών. Τα κανάλια αυτά είναι τώρα. Όταν λένε συνέχεια ακρίβεια, ακρίβεια, ακούει ο άλλος που έχει το μαγαζί και σου λέει: το ανεβάζω κι εγώ, αφού λένε όλοι για ακρίβεια. Δεν θα χαμηλώσει τις τιμές για να έχει καλύτερο ανταγωνισμό, όχι. Θα ακούσει τα κανάλια και έτσι, ή θα ακούσει τον Τσίπρα, ή θα ακούσει την υπόλοιπη αντιπολίτευση και έτσι λοιπόν έχουμε αύξηση τιμών. Η μόνη που δεν φταίει σε όλο αυτό είναι η κυβέρνηση. Όλοι οι άλλοι φταίνε από κανάλια, δημοσιογράφους, αντίπαλα κόμματα, αλλά δεν φταίει η κυβέρνηση. Τα καλά νέα τώρα είναι, έρχονται, τα ακούμε από τον αρμόδιο για τη νέα γενιά. Ο δεύτερος λόγος που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας είναι για να μοιραστώ πολύ σύντομα κάποιες σκέψεις που αφορούν τη μεγάλη εικόνα. Έχει να κάνει με την υποχρέωσή μας ότι τα πράγματα για την επόμενη γενιά θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Με την υποχρέωσή μας ότι τα πράγματα για την επόμενη γενιά θα είναι πάρα πολύ άσχημα. Θα παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα πλανήτη στην κυριολεξία κατεστραμμένο. Ωραία, ωραία είναι αυτά, νέα, για τους νέους κυρίως και για τον πλανήτη, αλλά και τι ακριβώς θα παραδώσουμε στην επόμενη, τι παραδίδουμε στην επόμενη γενιά, διαχειλαίων όπως λέμε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η χώρα πώς είναι? Η χώρα είναι στα καλύτερά της, είμαστε παγκόσμιο πρότυπο, μας ζηλεύουν όλοι, τα έχουμε ακούσει όλες αυτές τις μέρες, από την προηγούμενη Δευτέρα που ξεκινήσαμε, όλα τέτοια ακούμε, όμως τώρα ήρθε η ώρα να γίνουμε και τίγρης. Για το μέλλον της Ελλάδας δεν μπορεί να είναι το μέλλον, το παρελθόν που είχαμε στην οικονομία, γιατί αυτό στο σύγχρονο κόσμο δεν αντέχει. Γιατί πια ανταγωνιζόμαστε και τους άλλους. Και οι άλλοι δεν είναι πια έτσι. Και όπως αλλάξανε οι άλλοι και γίνανε απολλαγή τίγρης, έτσι θα αλλάξουμε και εμείς. Είμαστε ικανότεροι και εξυπνότεροι. Μια χαρά είμαστε. Μια ζωή επί αιώνες τίγρης ήμασταν. Τι πάθαμε τώρα για να γίναμε λαγί. Επί αιώνες τίγρης ήμασταν. Τι πάθαμε τώρα για να γίναμε λαγί. Δύο λόγια για την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς. Τα σχολεία άνοιξαν όπως έκλεισαν. Μπράβο! Πώς κλείνει μια πόρτα, με τον ίδιο τρόπο ανοίγει. Αυτός είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος μας λέει πώς ακριβώς άνοιξαν τα σχολεία δεύτερη χρονιά με πανδημία, όπως ακριβώς έκλεισαν. Δεν έγινε τίποτε απολύτως. Α, έγινε. Αν ακούσουμε την Κεραμέως, στην πορεία την έχουμε και αυτή, αν θα προλάβουμε, λέει ότι ο μέσος όρος μαθητών ανατάξει είναι πολύ χαμηλός και το συγκρίνει και με άλλες χώρες και βγάζει αυτό το πολύ ωραίο συμπέρασμα, το οποίο βγαίνει, αν βάλετε ένα σχολείο του Καρπενησίου και ένα των Σεπολίων, βγαίνει ο μέσος όρος ότι είναι πολύ χαμηλός μέσα ανά μαθητές μέσα στην τάξη. Αυτά βλέπει ο υπουργός και είναι πολύ χαρούμενοι, βγαίνει και λέει τα στατιστικά και ξέρουμε όλοι ότι έχουμε κοροϊδευτεί και περνάμε πάρα πολύ ωραία. Βγήκε ο Τσακαλώτος από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε να κάνουν οι προοδευτικές δυνάμεις συμμαχία, ενώ ξέρει ότι όλες οι προοδευτικές δυνάμεις σε τέτοιου τύπου συμμαχίες δεν θα πάρουν ποτέ μέρος. Ευτυχώς το ξέρει ο Τσακαλώτος, αλλά πρέπει να πουλήσει και αυτό το γνωστό σανό. Και νομίζω αν οι πολιτικές δυνάμεις το σκεφτούν σοβαρά, και μιλάω και για το Κινάλ και μιλάω και για το Μέρα 25, μιλάω και για το ΚΚΕ, αν το σκεφτούν σοβαρά ότι έχουν μια υποχρέωση σε όλους αυτούς που είπα εγώ ότι αδικήθηκανε, οι νεολαίοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι που νιώθουν ανασφάλεια είτε υγειονομική είτε από κάποια κρίση του περιβάλλοντος, έχουν υποχρέωση να τους δώσουν λύσεις. Και αυτό προσπαθεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εδώ λοιπόν ζητάει από το Μέρα 25 και το ΚΚΕ να συμπράξουν, γιατί λέει, ο Τσακαλώτος τα λέει, ότι έχουν υποχρέωση αυτά τα κόμματα, επειδή με την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ χαντακώθηκαν κατηγορίες, είπε εδώ είναι νεολαία, επιχειρηματίες ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, έχουν υποχρέωση και αυτά τα κόμματα που δεν έβαψαν τα χέρια τους στο αίμα, το ΚΚΕ κανονικά, καθόλου. Ο Βαρουφάκης στο πρώτο εξάμηνο, αλλά στα μετά δεν έχει σχέση ο Βαρουφάκης όπως γνωρίζουμε. Ζητάει λοιπόν από αυτά τα κόμματα να κάνουν συμμαχία για να ξεπλύνουν τις ντροπές του ΣΥΡΙΖΑ που έβαψε τα χέρια του στο αίμα με όλα αυτά που έκανε και με αυτές τις κατηγορίες που ταλαιπώρησε. Ευτυχώς τέτοια συμμαχία δεν πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι. Και ποιοι όμως θα πάρουν μέρος σε αυτή τη συμμαχία, μάλλον από ποιους αποτελείται αυτή η συμμαχία, από ποιους ορίζεται παγκοσμίως και εδώ στην Ελλάδα. Κάτι έχει αλλάξει τον κόσμο, το παραγωγικό μοντέλο. Πώς παράγουμε, τι παράγουμε, πώς καταναλώνουμε. Αυτό θέλει μια μεγάλη συζήτηση, στο οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Δεν έχουμε το μονοπόλιο της αλήθειας, αλλά θέλουμε να είμαστε μέρος ενός ρεύματος που προσπαθεί. Δηλαδή, από τον Πάπα Φρανκίσκο μέχρι τους πράσινους, μέχρι τον Biden, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Από το Πάπα Φρανκίσκο μέχρι τους πράσινους, μέχρι τον Biden, ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Είναι ωραία συμμαχία όλη αυτή. Να είναι ο Πάπας Φραγκίσκος επικεφαλής των αλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Biden αμέσως μετά, η πράσινη που είναι ό,τι πιο προοδευτικό υπάρχει στην Ευρώπη, έτσι όπως λανσάρεται, και να μπει και το ΚΚΕ. Αμέσως μετά και το Μέρα 25 και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Όλα αυτά τα λέει, βγαίνει ο Τσακαλώτος, που είναι και ένας πόλος μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι και κοσμογυρισμένος, είναι και υπουργός οικονομικών. Επί των ημερών του κόπηκε το ΕΚΑΣ. Επί των ημερών του πουλήθηκε για 99 χρόνια η χώρα με αυτά που υπέγραψε. Αυτή τη συμμαχία, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να τη φτιάξουν με αυτό το πλαίσιο. Τον Πάπα μέχρι τον Biden. Πολύ προοδευτικό είναι για το ΚΚΕ, ευτυχώς που δεν μπαίνει, γιατί πόση προοδευτικότητα να αντέξει κανείς. Αυτά τα ωραία για να περνάει η ώρα, κάτι πρέπει να διατυπώσει και ο Τσακαλώτος ως ιδεολογική πλατφόρμα. μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτές ειδικά τις μέρες. Βγαίνει και ο Πολάκης, βγήκε και ο Πολάκης χθες βράδυ στο Κόντρα, στη Γιάμαλη, έδωσε συνέντευξη και ξέρουμε όλοι και γενικώς βλέπω και στις δημοσκοπήσεις ο Πιερακάκης, ο υπουργός του Μητσοτάκη, είναι ψηλά ανεβασμένος γιατί κάνει αυτά τα ηλεκτρονικά, έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει άλλα τόσα. Πολλά από αυτά διευκολύνουν, θα πρέπει να τα έκαναν όλες οι κυβερνήσεις, διευκολύνουν την καθημερινότητα, ανεξαρτήτως του πώς γίνονται, αν έχουν γίνει με διαφανή τρόπο, αν θα μπορούσαν να ήταν καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το μπάχαλο του δημοσίου, χρόνια τώρα, όποιος βάζει και μισό λιθαράκι, κάτι καλό έχεις να πεις. Αυτό όλο το καρπώνεται ο Πιερακάκης, μάλιστα πολλοί λένε ότι είναι ο καλύτερος υπουργός της κυβέρνησης, γι' αυτό και δεν τον αλλάζει. Όχι ότι δεν έχει και άλλους καλούς υπουργούς αυτή η κυβέρνηση, γεμάτο. Αλλά ο Πιερακάκης έχει πολύ καλά σχόλια από παντού. Πού οφείλεται όλο αυτό που κάνει ο Πιερακάκης? Τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, τα οποία είναι αδιάβλητα, που μας έχει πρίξει ο Πιερακάκης με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ας πούμε, που ό,τι κάνει είναι αυτά που είχαν ετοιμάσει ο παπάς πριν, ας πούμε. Έτσι. Ό,τι κάνει είναι αυτά που είχαν ετοιμάσει ο παπάς πριν, ας πούμε. Είναι αυτά που είχαν ετοιμάσει ο παπάς πριν, ας πούμε. Πολύ μυστικοπαθής ο παπάς πριν, ας πούμε. Γιατί αν τα ετοίμαζε όλα αυτά, γιατί δεν μας έλεγε κάτι 4,5 χρόνια, ότι ετοιμάζω αυτό, αυτό και αυτό, κάτι για το διάστημα. Άκουγα και κάτι δολοπλοκίες εκεί με ανόητο τρόπο, μπρουτάλ εντελώς, να φτιάξουν κανάλια δικά τους, να στριμώξουν και καλά τα κανάλια, προσπαθώντας να βάλουν μία τάξη στο έτσι κι αλλιώς πολύ σαθρό και σάπιο τοπίο των καναλιών. Αν ετοίμαζε όλα αυτά που φτιάξαν στην πορεία, γιατί δεν μας το έλεγε ο παπάς και τον αδικήσαμε. Έπρεπε να το είχε πει. Αυτή η μυστικοπάθεια δεν ωφέλησε. Τα βρήκε ο Πιερακάκης έτοιμα, να τα έκανε τώρα, ενώ είναι όλα αυτά έργα του παπά, όπως λέει ο Πολάκης. Όπως είπε ο Πολάκης χθες βράδυ. Αυτά τα ωραία. Όσο βλέπαμε τον Πολάκη, είδα και κάτι tweet. Ξεκίνησαν όλα με τον βουλευτή Μπογδάνο της Νέας Δημοκρατίας. Ανήρτησε μία, έκανε μάλλον το Mea Culpa, ένα site το οποίο του άνοικε, δεν του ανήκει, αλλά έχει κάποια σχέση όπως άκουσα και νωρίτερα. Η σελίδα λοιπόν αυτή έβγαλε μία λίστα από έναν νηπιαγωγείο της Αθήνας. Γράφει απάνω υπεύθυνη νηπιαγωγός το όνομά της και από κάτω έχει 20 παιδάκια, ονόματα παιδιών, δύο από αυτά είναι ελληνικά ονόματα, τα υπόλοιπα 18 είναι ονόματα ξένα. Μιλάμε για νηπιαγωγείο. Για πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο βγήκε λίστα από νήπια, από παιδάκια, και ήθελε να αποδείξει με όλο αυτό, γιατί το έκανε retweet στην συνέχεια, ότι πάσχουμε ως κοινωνία, διότι κοιτάξτε τι γίνεται με τα ξένα παιδάκια που έρχονται και τρώνε το φαΐ, τρώνε τα κάθονται στα θρανία των Ελληνόπουλων κτλ. Και έγραψε ο Μπογδάνος. Καμία επιτυχία της κυβέρνησης σε κανένα τομέα δεν αναιρεί την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία έχει περιέλθει η ελληνική πρωτεύουσα. Ο σοκαριστικός κατάλογος μαθητών νηπιαγωγείου της Αθήνας, Mea Culpa GR κτλ. Via Mea Culpa και διάφορα άλλα τέτοια. Και είχε τον κατάλογο φάτσα κάρτα τα ονόματα. Έγινε χαμός προφανώς, διότι είναι παιδιά, ξαναλέω είναι νήπια, είναι αγγελούδια. Φανταστείτε τώρα να είστε ένας γονέας από αυτούς που έχουν αυτά τα παιδάκια. Δεν ξέρουμε οι γονείς. Είναι νόμιμοι, παράνομοι, είναι πρώτη γενιά, είναι δεύτερη γενιά, είναι ασφαλισμένοι, δεν είναι ασφαλισμένοι. Προφανώς πρέπει να πληρώνουν και κάποιους φόρους και βλέπουν τα ονόματα τους, τα ονόματα των παιδιών, να τα ρίχνει ένας βουλευτής στη δημόσια αρένα. Και με τα ακροδεξιά αντανακλαστικά που απευθύνεται ο βουλευτής και που υπάρχουν σε πολλούς ανθρώπους της Αλφα Αθήνας, να πάνε σε αυτό το νηπιαγωγείο. Οι Ούγγανοι, οι δολοφόνοι, οι φασίστες, οι ακροδεξιοί, όλος αυτός ο εσμός, η σαπίλα στην οποία απευθύνεται ο βουλευτής και ξύνει τα ένστικτά τους, να πάνε και να ζητήσουν το λόγο από τα αγγελούδια 4 και 5 χρονών. Τι φταίει αυτό το παιδί, τι ξέρει αυτό το παιδί, σε ποια χώρα βρίσκεται, γιατί βρίσκεται εδώ. Ποιος ξέρει στην ηλικία των 4 ετών τι ακριβώς του γίνεται και γιατί βρέθηκε εκεί. Παιδάκι είναι, θέλει να παίξει με τα άλλα παιδάκια και πιστεύει ότι έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα στοχοποιηθεί. Αυτό είναι μια καθαρά ναζί αντίληψη των ναζί, που σημαδεύουν και στοχοποιούν τον αδύναμο. Και εδώ μιλάμε για νήπιο αδύναμο. Ούτε καν για αδύναμο που έχει γίνει πολλές φορές στην πρόσφατη ιστορία. Είναι και παράνομο αυτό που έγινε. Και παράνομο και το έκανε βουλευτής. Είναι και βαθιά ανήθικο. Βαθύτατα ανήθικο. Είναι μια χυδαιότητα, αισχρή πράξη, μια αθλειότητα. Προηγούμενο δεν έχει. Ποτέ δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο να βγάζεις τα παιδάκια, τα αγγελούδια ξαναλέω, τα ονόματά τους, ό,τι και αν είναι αυτά. Θα μπορούσε να είναι το παιδί του Αντετοκούμπο. Αν είχε επιλέξει ο Αντετοκούμπο να είναι εδώ στην Ελλάδα, που πού να έρθει με όλους αυτούς τους σούγκανους, θα μπορούσε να είναι αυτό το παιδί. Να είναι παιδάκι ο ίδιος Αντετοκούμπο. Που κάποτε και πώς του συμπεριφερόντουσαν και τελικά πώς τον αποδέχτηκαν επειδή έφτασε πάρα πολύ. Ψηλά. Και βεβαίως δημιουργείται και ένα θέμα με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με το σοβαρό πρωθυπουργό που το παίζει και ευρωπαϊστής. Πώς ανέχεται όλες αυτές τις ακροδεξιές, φασιστικές, χρυσαυγίτικες συμπεριφορές στο Δημοκρατικό Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Ρητορική ερώτηση. Τρεις υπουργοί υγείας ήταν ακροδεξιοί. Υπάρχουν και βουλευτές. Κλείνουν το μάτι για να κάνουν ό,τι μπορούν και να πάρουν, να τσιμπήσουν ό,τι μπορούν στην Α Αθήνας και χρησιμοποιούν όποιο μέσο μπορούν να χρησιμοποιήσουν, ακόμη και τη στοχοποίηση παιδιών που τα ρίχνουν βορρά στην ακροδεξιά αρένα των Ούγκανων. Κάποια στιγμή μπλέκεται και ο Άρης Χατζηστεφάνου, συνάδελφος, και του λέει ότι έγραψε ο Άρης, το Ρουφιάνο Σάιτ δημοσιεύει ονόματα 5χρονων παιδιών. Ναζιστική νοοτροπία που κλείνει το μάτι σε μελλοντικά πογκρόμ, επαναφέροντας τα αιτήματα της Χρυσής Αυγής. Οι βουλευτές της Ζουνούντου πρέπει να τοποθετηθούν και ξέρουν πολύ καλά γιατί. Απαντάει ο Μπογδάνος και του λέει τα ονόματα δεν υπάρχουν στο εν λόγω δημοσίευμα, η αγωγή σε σένα θα είναι απολύτως υπαρκτή. Τα ονόματα υπήρχαν στο συγκεκριμένο δημοσίευμα και ψέματα. Και ψέματα. Στο συγκεκριμένο και κότα εκτός των υπολείπων. Το γνωστό. Ρίχνεις και μετά τα μαζεύεις. Και αμέσως μετά στην απειλή αγωγής βγήκαμε κι εμείς και είπαμε: Άρη, είμαστε δίπλα σου. Ποτέ δεν πρόκειται να δεχτούμε τέτοιου τύπου φασιστικές νοοτροπίες, απειλές απέναντι σε νήπια. Άρη Χατζηστεφάνου, ό,τι θες, είμαστε δίπλα σου. Από ό,τι άκουσα και σήμερα, τα μαζεύει όπως αναμενόταν ότι θα τα μαζέψει, αφού βέβαια είχε κάνει δουλειά. Εμένα δεν με έπεισε καμία απάντηση του Μπογδάνου ότι όλο αυτό το έκανε συνεργάτης. Πολύ εύκολα δίνονται συνεργάτες σε τέτοιες περιπτώσεις. Πώς επιλέγονται οι συνεργάτες, ένα άλλο κορυφαίο θέμα. Σε ποιο πλαίσιο τους λες να ενταχθούν, να δουλέψουν. Δεν με έπεισε τίποτα από όλα αυτά. Νομίζω ότι γίνονται συνειδητά για να τσιμπήσουν ψήφους και δεν γίνεται μόνο από ένα μυαλό ενός βουλευτή. Είναι συνειδητή επιλογή του κυβερνητικού, υποτίθεται ευρωπαϊκού προοδευτικού, όπως λανσάρεται, κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Παίζουν πολύ επικίνδυνα, με πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Τώρα πια και στα αγγελούδια, ξαναλέω, να φέρετε όλοι στο νου σας τις ηλικίες των παιδιών και τι σημαίνει να βλέπουν τα ονόματά τους και πώς πάνε σήμερα στον υπηαγωγείο, όταν ξέρουν ότι υπάρχουν σε μία λίστα, σε έναν κατάλογο που έχει στοχοποιηθεί. Είναι κάτι κακό αυτός ο κατάλογος. Δεν έχει γίνει ποτέ. Έχει γίνει στις μαύρες σελίδες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Νομίζαμε ότι μέχρι εκεί δεν θα έφταναν γραβατωμένοι, αλλά τελικά αποδεικνύουν ότι η διαφορά με το παρελθόν είναι μόνο η γραβάτα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Η κουκούλα κανονικά παραμένει πάνω. Καταγγελίες, ανακοινώσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΚΕ και από τα άλλα κόμματα. Ζητάνε τα δέοντα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει απαντήσει ακόμα, μέχρι στιγμής δηλαδή. Αν υπάρχει κάποια απάντηση, δεν την ξέρω μέχρι στιγμής. Τι να απαντήσει, αφού είναι κυβερνητική πολιτική όλο αυτό που γίνεται. Ελληνοφρένεια. Εδώ αυτό που ακούτε. 2-11-10-80-8-80. Θα πούμε και τα εμβόλια σήμερα και για τους εμβολιασμένους και την υποχρεωτικότητα σε λίγο. Άλλα στοιχεία είναι τα εξής. radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού, αυτή την ώρα δικό μας. Στέλνετε μικρά μηνύματα και μια ακροάτρια έχει στείλει και θέλει να στείλει ένα μήνυμα σε μένα. Τα στέλνετε στο mail της Ελληνοφρένειας μέσα στο site. Τα βλέπω. Λόγω τεχνικού προβλήματος δεν μπορούμε να απαντήσουμε για κάποιο καιρό, αλλά βλέπω ακριβώς, διαβάζω όλα τα mail που στέλνετε στο mail που βρίσκεται στο site κάτω-κάτω. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Τα υπόλοιπα στοιχεία τα ξέρουμε. Με τον κύριο Οικονόμου, που είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, και με ένα άλμα, πείδημα, συνεχίζουμε. Η ζώσα κοινωνία, οι άνθρωποι του μόχθου και της δημιουργίας, οι νέοι και η μεσαία τάξη, άκουσαν τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να περιγράφει το σχέδιό του για ένα άλμα ευημερίας για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Πες τη μαλακία σου και φύγε. Για ένα άλμα ευημερίας για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Μαμαγουάνα, μαμαδόρα, τα τραλελό τσεκέ, εσύ μου σάβορα. για ένα άλμα ευημερίας για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Κράτα μανά και θα γίνει το μεγάλο πίδημα. Ένα άλμα ευημερίας. Antes de frontear conmigo, procura que no te estén quitando la mitad. A ustedes le cobran por ciento hasta por respirar. Ya, el mejor. Εδώ Ελληνοφρένεια. Είπαμε για τον Μπογδάνο, τον Κωνσταντίνο, βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πάντα θα υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω, όπως λέμε, που ψάχνει μέσω της μυρωδιάς να βρει κάτι αντίστοιχο. Όχι καλής μυρωδιάς, δυσοσμία είναι, αλλά πάντα υπάρχει μια έκφραση. Ψάχνοντας τη βρίσκεις και την στέλνεις και ως εκπρόσωπό σου για να διαδίδεται αυτή η μυρωδιά και στο κοινοβούλιο. Την εκπομπή την ακούτε ζωντανά στο ελληνοφρένια.net.gr, μετά αμέσως κονσέρβα. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια Official, κάντε subscribe από κάτω. Μας ακούτε ζωντανά και από το Twitch TV στο κανάλι Ελληνοφρένια Net. Πρώτο μέρος του λαού, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε με τα εμβόλια και τα υπόλοιπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Με ποιον μπορώ να μιλήσω? Με μένα. Με σένα, ωραία, μια χαρούλα. Λοιπόν, υποπτεύομαι ότι όλοι αυτοί που βγάλαν αυτή την ανακοίνωση για το σεξ στο σχολείο, για το μάθημα του σεξ στο σχολείο. Όχι απλά ανακοίνωση, φτιάχνουν και κίνημα. Από το κίνημα Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά, μια συλλογική προσπάθεια για την ανάδειξη, την υπεράσπιση και την προώθηση των αξιών και των ιδανικών της ελληνοορθόδοξης οικογένειας. Γιατί δεν το θέλουν το μάθημα και προτιμούν την διαπαιδαγώγηση της σεξουαλικής να τη δώσουν από το σπίτι? Τι να δώσουμε από το σπίτι, μωρέ? Πρώτα μου πεις, εμπιστεύεσαι το σπίτι αυτινών των πυροβολημένων ή την Κεραμαίος? Είναι λίγο δίκοπο. Πάω σφίγγω, την Κεραμαίος να δεις. Γονείς, πρέπει να αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο. Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Πάω σφίγγω, ότι όλοι αυτοί ήταν εμβολίαστοι. Πάω σφίγγω. Η λυθιότητα πάει χεράκι-χεράκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι κι αλλιώς. Ναι, και φοβόνται μην πειραχτεί το DNA του, τι απάθει. Το DNA? Χαλασμένο είναι ήδη. Τι χειρότερο να πάθει? Άστο. Αυτό το DNA θέλουμε να σώσουμε? Δεν θέλω. Άστο, άλλο. Μπράβο. Κάντε τον πόλη, μπας και αλλάξει. Τώρα θα ισχυριστούν διάφορα. Και το κύριο επιχείρημά τους που έχουν, το οποίο είναι βλακό, είναι ότι αν είναι υποχρεωτικό ή μη υποχρεωτικό το εμβόλιο. Καταλαβαίνεις. Το βάζουν σε θέμα ελευθερίας δημοκρατικής. Ποια ελευθερία δημοκρατική όταν ο άλλος πεθαίνει? Δεν το κατάλαβα. Έλα, Αποστολή. Έλα. Περίμενα να το σηκώσεις. Ποιος είναι, Αποστολή, τι? Ποιος είναι, άλλος. Α, έλα, ρε. Λοιπόν, ήθελα να πω έτσι για τις επιτυχίες της Νέας Δημοκρατίας, ρε φίλε. Τα βγάλαν όλα στο σφυρί και οι φόροι ανεβαίνουν. Πώς είναι δυνατόν, όταν έλεγε ο Αλόγος Χούφης ότι άμα δώσουμε την Ολυμπιακή θα γλυκούν 500 ευρώ ο καθένας σε φόρους. Τι στο διάλογο έχει γίνει, τι δεν έχουν κάνει καλά? Αφού τα έχουμε δώσει όλα, έπρεπε να ζούμε σαν του Μπατιανί. Τέλος πάντων, δεν περίμενα να το σηκώσεις, οπότε δεν έχω ετοιμάσει κάτι. Οπότε, ρε φίλε, καλή συνέχεια, θα τα λέμε. Εδώ είμαστε. Και γιατί πήρες αφού δεν έχεις ετοιμάσει? Δηλαδή δεν περίμενε να το σηκώσω, δεν είχε ετοιμάσει. Γίνεται, έχω τόσα πολλά νεύρα με αυτά που βλέπω και γίνονται. Ρε φίλε, έχουν καταστρέψει την υγεία, έχουν καταστρέψει την πολιτεία. Δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε τις μάνας μας και σου λέει όλα πάνε καλά. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, πού θέλετε να καταλήξετε, κύριε πολιτική? Θέλετε να δουλεύουμε 7 μέρες, 12 ώρα και να παίρνουμε 400 ευρώ? Ας βγει κάποιος να κάνει μια στατιστικολόγος. Καλύτερα που θα τέλειωνε εκεί η κουβέντα που δεν είχε ετοιμάσει κάτι και δεν περίμενε να το σηκώσω. Προτιμώ αυτό. Γιατί άμα αρχίσω, ναι. Όχι, αρχίζει μαλακία, ναι. Γεια σας. Γεια σας. Σας παίρνω από Σάμα. Είναι η εκπομπή της Ελληνοφρένειας τώρα, έτσι. Ναι, ναι, αυτινής. Με ποιον μιλάω τώρα με τον Αποστολή? Ναι. Ναι, να σας πω. Από Σάμα παίρνω και ήθελα να μάθω εάν αυτή τη χρονιά έχουμε και την αστυνομία, τα νέα της αστυνομίας. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Δεν έχουμε, όχι. Το κόψαν το δελτίο του Μπαλούρδου. Γιατί? Λογοκρίθηκε. Όχι. Ναι, τι να κάνουμε. Κρίμα. Καλά, όλοι οι άλλοι εκπομπή είναι απίθανοι, δεν λέω. Βέβαια. Μην ακούμε μπάτσους και εκεί. Εντάξει, τους έχουμε όλη την ώρα, τους χειροκροτάμε μπροστά μας. Μην τους έχουμε και στα δελτία, φανερούς. Ας τους έχουμε σαν καλεσμένους στο πάνελ. Τι να πω. Κρίμα. Πάντως εντάξει, συγχαρητήρια για όλα. Για όλα. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς και στο Θήμιο. Σήμερα πρώτη μέρα μετά το λεγόμενο αγιασμό, τι κάναμε στο σχολείο, για πες? Παρτούζες. Α, όχι, sorry, λάθος chat. Τι κάνατε? Πήγαμε εκδρομή περίπατο. Τέλεια. Και ξέρεις γιατί πήγαμε? Γιατί? Γιατί ο Δήμος, υλοποιώντας με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου μας, το οποίο είναι 96 ετών, αλλάζει πρωτοπαράθυρα και αντί να το κάνει αυτό τον Αύγουστο, ώστε να είναι έτοιμο, γίνεται τώρα. Οπότε δεν μπορούσαμε να πούμε ούτε στις αίθουσες ούτε πουθενά. Καλά, δεν καλά, αυτά είναι μαλακίες στα αρχίδια μας. Το βασικό είναι ότι ξεκίνησε ωραία η χρονιά με εκδρομή. Με εκδρομή, ακριβώς. Αυτό είναι καλό. Νομίζω σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα της Κεραμαίος είναι ό,τι πιο εκπαιδευτικό υπάρχει σε αυτό το σύστημα για εκδρομή. Η ζώσα κοινωνία, οι άνθρωποι του μόχθου και της δημιουργίας, οι νέοι και η μεσαία τάξη, άκουσαν τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να περιγράφει το σχέδιό του για ένα άλμα ευημερίας για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Αυτός είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η άλλη είναι η Ντένι Μαρκορά που λέει ότι είναι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Εφόσον ισχύει το άλμα, ισχύει και αυτό που λέει η Μαρκορά. Έχουμε τώρα τον Υπουργό Υγείας, Αθανάσιο Πλεύρη, ο οποίος με πολύ σωστούς υπολογισμούς μιλάει για τα εμβόλια. Είναι, κύριε Πλεύρη, πως αν κλείνουν τα εμβολιαστικά κέντρα, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Μα με συγχωρείτε, αυτή τη στιγμή έχουν εμβολιαστεί 11,5 εκατομμύρια κόσμος. Δηλαδή ήταν άλλη ανάγκη που υπήρχε τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 11,5 εκατομμύρια τσιμπήματος. Ουσιαστικά πλήρως εμβολιασμένοι είμαστε κοντά στα 5-800. Ναι, εγώ σας λέω εμβολιασμοί. Όταν λέμε εμβολιαστικά κέντρα, μετράμε εμβολιασμούς. Αλλού για αλλού. 11,5 εκατομμύρια στην αρχή. Αν δεν τον διόρθωνε η δημοσιογράφος, θα έμενε ότι 11,5 εκατομμύρια όλοι, δηλαδή το σύνολο και τα νεογνά και τα νήπια του Μπογδάνου, όλοι μαζί έχουν εμβολιαστεί. Λοιπόν, πολλές επιστολές έχουμε λάβει για αυτό το θέμα στο mail. Συνήθως δεν απαντάμε όταν κάτι είναι στη φωτιά, το αφήνουμε λίγο να κατακάτσει. Θα σας διαβάσω, ελπίζω να προλάβουμε, δύο επιστολές. Η μία είναι από την Ηρώ. Λέει, καλησπέρα παιδιά. Νομίζω πως μετά τις διακοπές το έχετε παρακάνει λίγο με το εμβόλιο και τους αντιεμβολιαστές. Στη σημερινή σας εκπομπή 14/9 αφιερώσατε μισή ώρα για να μιλάτε και να κρίνετε σχετικά με τα εμβόλια. Δεν ξέρω αν είναι κάποια εντολή από το μέσο που εργάζεστε ή αν απλά είναι η άποψή σας, όμως η αριστερά δεν είναι για να διχάζει. Θαυμαστικό. Με την τόση επιμονή σας για το εμβόλιο είναι σαν να συμφωνείτε με τα μέτρα της κυβέρνησης. Συμφωνείτε λοιπόν. Διαφωνώ κάθετα με το διαχωρισμό των ανθρώπων. Εσείς, αμήλικτα τα ερωτήματα εδώ από την ακροάτρια Ηρώ. Και συνεχίζει μετά. Συμβαίνουν, λέει, τόσο όπως ανεργία, ακρίβεια. Ένας πρωθυπουργός Λουδοβίκος με το επιτελικό κράτος του, παιδεραστίες, βιασμοί, υπάνθρωποι που να υποστηρίζουν βιαστές και παιδεραστές, φωτιές χωρίς ανέμους, νομιμοποίησης αυθαιρέτων εντός των καμένων δασών, μια κοινωνία που βράζει στο θυμό της για να καταλήξουμε πρόσφατα και στην νομιμοποίηση της παιδικής εργασίας. Ποιος θα μιλήσει για όλα αυτά, ο Sky, το Mega, το πρώτο θέμα, ποιος? Ερωτήματα από την ακροάτρια. Στις σκοτεινές περιόδους που ζήσαμε και ζούμε, υπήρξε τη φωνή για να εκφράσετε την αγανάκτηση και το θυμό και φυσικά για να προβληματίσετε. Αφήστε τα εμβόλια, τις κριτικές και το διχασμό για τους κάφρους των ΜΜΕ της κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ. Επιστολή από την Ηρώ και άλλη μία από τον Χάρη, λέει. Αγαπητέ Θήμιο, καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τον αγώνα που κάνετε για αυτή την εκπομπή. Κόντρα στα κακό κείμενα και το κατεστημένο. Αυτό που με οθεί να γράψω είναι το γεγονός ότι όλο και πιο συχνά μετά την επιστροφή σας το Σεπτέμβριο καταφέρεσαι εσύ προσωπικά εναντίον όσων επιλέγουν να μην εμβολιαστούν, θεωρώντας νοημένους ανθρώπους τους εμβολιασμένους και αμέσως ανόητους όσους επιλέγουν να μην εμβολιαστούν. Υποθάλτης με αυτή σου τη θέση, την ανισότητα στην κοινωνία, εξυπηρετώντας τον σκοπό, χωρίς βέβαια σκοπιμότητα από τη μεριά σου της κυβερνώσας παγκόσμιας πολιτικής τάξης. Ελπίζω να αναθεωρείς τη θέση σου διαχωρισμού των ανθρώπων σε κατηγορίες. Είμαι γιατρός που αγωνίζεται προσπαθώντας να κάνει σωστά τη δουλειά του από την αρχή της επιδημίας, όταν και με είχαν ψάξει ελληνική τηλεοπτική σταθμή για να δώσει συνέντευξη, αλλά αρνήθηκα. Δουλεύω στη Ρώμη ως γενικός γιατρός. Έχω επιλέξει να μην εμβολιαστώ και κινδυνεύω να χάσω την εργασία μου με αυτή την απαράδεκτη ενέργεια της υποχρεωτικότητας. Οι διαμαρτυρίες δεν είναι για το εμβόλιο, αλλά για την υποχρεωτικότητα με εκτίμηση χάρης, δεν λέω το επίθετο. Λοιπόν, σε αυτούς τους δύο και σε πολλούς άλλους φίλους ακροατές, θα πω τα εξής. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε βασικά Μίκη Θοδωράκη. Κάποιες στιγμές βγάλαμε τρεις ή τέσσερις και αυτή τη εβδομάδα γραφικούς υποστηρικτές του αντιεμβολιαστικού αγώνα κατά των εμβολίων. Είναι κανονικά γραφικοί αυτοί. Φαινόταν από τη χρειά της φωνής. Εμείς πάντα διαλέγουμε εδώ τους γραφικούς, είτε είναι πολιτικοί, είτε είναι πολίτες. Για όλα τα θέματα μας αρέσουν πάρα πολύ και παίζουμε μαζί τους. Αυτοί ήταν γραφικοί. Αυτοί ήταν οτιδήποτε άλλο. Δεν είπε κανείς από αυτή την εκπομπή και θα μπορούσε να πει ότι και όλοι οι άλλοι που έχουν μια σύμπτωση απόψεων με αυτούς τους γραφικούς που βγάλαμε εμείς είναι ανόητοι, ηλίθιοι, δεν ξέρω εγώ τι. Να θυμίσω ότι ο μισός ελληνικός πληθυσμός δεν έχει κάνει το εμβόλιο. το 40% κάπου εκεί, οπότε δεν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε από εδώ ότι το 40% είναι ηλίθιο, ανόητο ή γραφικό. Γραφικοί ήταν αυτοί που βγήκαν εδώ στην εκπομπή με αυτό το κριτήριο. Τώρα, για το εμβόλιο. Το θεωρώ χρήσιμο και αναγκαίο. Και χρήσιμο και αναγκαίο. Εγώ το έχω κάνει και αν χρειαστεί θα κάνω και την τρίτη και την τέταρτη δόση, ό,τι μου πει η επιστήμη. Αυτό αποδεικνύεται ότι είναι χρήσιμο και αναγκαίο από τα στοιχεία και τους αριθμούς, αρκεί να δει κανείς ποιοι είναι στις ΜΕΘ, τι γίνεται, ποιοι νοσούν κτλ. Δεν σώζει από θάνατο το εμβόλιο, δεν πιστεύω ότι σώζει από το θάνατο, μειώνει τις πιθανότητες όμως. Αυτό επίσης αποδεικνύεται από στοιχεία, αριθμούς, τα ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να τα αναπαράγουμε. Ναι, έχει παρενέργειες το εμβόλιο, αλλά είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή έχει βγάλει επιστήμη. Είναι κατάκτηση της επιστήμης. Είμαι του ορθού λόγου, δεν θέλω να χαθώ. Είναι πολύ εύκολο αυτή την εποχή να χάσεις την όποια λογική. Πιστεύω στην επιστήμη. Δεύτερον, είναι αθώα η επιστήμη? Όχι. Όσο υπηρετεί το κέρδος και όχι τον άνθρωπο, δεν θα είναι αθώα η επιστήμη. Αλλά αυτή έχουμε. Έτσι λειτουργεί, το ξέρουμε. Όραμά μου, όνειρό μου, θέλησή μου, πίστη μου, να υπάρχει μια επιστήμη που θα υπηρετεί τον λαό, τις ανάγκες του λαού, τις αγωνίες του λαού, την υγεία του λαού, χωρίς πρώτο κριτήριο το κέρδος. Σήμερα όμως, έτσι όπως λειτουργεί όλο αυτό, η επιστήμη βγάζει φάρμακα όχι για να σώζει, αλλά για να γεμίζουν τα ταμεία εταιριών. Έτσι λέει το manual, έτσι γίνεται. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν μπορώ να πιστέψω στο Facebook ή στο μυαλό μου, δεν έχω τη συνολική εικόνα, πιστεύω στην επιστήμη. Από θέσεις αρχής κτλ. Κτλ. Γιατροί, τρίτον, είναι αθώοι γιατροί. Δεν βάζω το χέρι στη φωτιά. Οι περισσότεροι είναι υπέρ του εμβολίου και μου φαίνονται αρκετά σοβαροί και αρκετοί σοβαρούς από αυτούς. Υπάρχουν και σούργελα. Τους βλέπω, τους βλέπετε καθημερινά. Επίσης έχω καταλάβει, μιλώντας και με γιατρούς off κάμερας και μικροφώνου, ότι δεν ξέρουν τα πάντα ή ξέρουν πολύ λίγα σχετικά με αυτόν τον ιό. Το μαθαίνουν και ήδη οι ίδιοι του Κασίδη το κεφάλι. Αυτό φαίνεται και από τις διάφορες παλινοδίες σχετικά με την επιστήμη, τις ανακοινώσεις που κάναν για τη μάσκα αρχικά, για τη μη μάσκα στην πορεία, ξανά τη μάσκα και όλα αυτά που ζούμε δεν χρειάζεται επίσης να τα επαναλάβουμε. Η εμπιστοσύνη στον ορθό λόγο, στην επιστήμη, στην τεκμηρίωση, στα επιτεύγματα του ανθρώπου, στη συνολική εμπειρία με κάνει να πιστεύω την επιστήμη, τους γιατρούς δηλαδή. Φαρμακευτικές εταιρείες, ρωτάτε συνεχώς. Αν τους έχουμε εμπιστοσύνη, προφανώς κερδοσκοπούν, είναι ότι είπαμε και για την επιστήμη. Είναι προφανέστατο, έτσι λειτουργεί. Η τιμή του εμβολίου της Pfizer έχει διπλασιαστεί, δισεκατομμύρια, αν όχι τρισεκατομμύρια έχουν βγει από όλο αυτό. Αυτό όμως δεν θα με κάνει να μην πιστεύω στα εμβόλια. Ξαναλέω, τα εμβόλια έχουν σώσει την ανθρωπότητα, η επιστήμη έχει σώσει την ανθρωπότητα. Για τους γραφικούς που βγάλαμε το είπαμε, θεωρώ αυτούς γραφικούς, όχι όλους γραφικούς, όχι όλους ακροδεξιούς, προφανώς. Χριστιανοταλιμπάν, ακροδεξιοί, φασίστες προσπαθούν να εμπλακούν και να υποφεληθούν από όλο αυτό το θέμα. Δεν πιστεύω όμως ότι το 40% του κόσμου έχει να κάνει με αυτούς. Δεν κάναμε καμία εξομοίωση ποτέ από αυτή την εκπομπή. Αν έγινε, επειδή είναι και προφορικός λόγος, και αν νοήθηκε κάτι τέτοιο κακός. Και εγώ που έκανα το εμβόλιο, έχω πολλές επιφυλάξεις πρέπει να σας πω για όλα αυτά που λέει η επιστήμη. Αλλά δεν θα βάλω τις επιφυλάξεις αυτές πάνω από τη λογική. Δίνω τιτάνια μάχη να κρατάω τη λογική αυτές τις μέρες. Για την υποχρεωτικότητα τώρα. Όχι. Είμαι κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολίου. Άρα, όχι στον αυταρχισμό, όχι στα συνακόλουθα απαγορευτικά μέτρα, όχι στον μπάχαλο και τον κοινωνικό αυτοματισμό που πάει συνειδητά να δημιουργήσει και σε αυτό τον τομέα αυτή η κυβέρνηση. Ό,τι και ό,τι γίνει, ό,τι για ό,τι γίνει, για ό,τι γίνει, προσπαθούν να μας πείσουν ότι φταίει ο απέναντι που δεν εμβολιάστηκε και όχι η κυβερνητική πολιτική. Με παλινοδίες, ασάφειες, ερασιτεχνισμούς. Είναι αυστηρή στον εργαζόμενο, στο εστιατόριο που του ζητάει να κάνει rapid, αλλά όχι στον αστυνομικό που δεν εμβολιάζεται, όχι στον παπά. Δεν τολμάει να τα βάλει με τους ιερείς και τους παπάδες με όλα αυτά τα τραγελαφικά και γραφικά που βλέπουμε. Κόντρα και ενάντια λοιπόν σε αυτή την κυβερνητική πολιτική που έχει αφήσει το έλεος μέσα μεταφοράς, χώρους εργασίας, που δεν στήριξε δομές υγείας όπως έπρεπε. Που προσπαθεί ακόμη και τώρα να ευνοήσει ιδιωτικά κεφάλαια. Είμαστε κόντρα στο αποφασίζομαι και διατάσσομαι, αυτή την λογική που την έχει τα τελευταία δύο χρόνια και τη δείχνει με κάθε τρόπο, στο συνολικό αυταρχισμό, την τιμωρία, την τιμωρητική αντίληψη, που είναι αντίληψη γυμνασιάρχη της Χούντας που μόνο αποβολές έδινε. Όχι στην υποχρεωτικότητα. Λίγο συζητάμε για τους νοσηλευτές, αλλά και εκεί θέλει μεγάλη συζήτηση ποιοι, πώς θα το κάνουν, πού θα πάνε, τι ακριβώς. Θα γίνει. Με αυταρχισμό δεν λύνονται αυτά τα πράγματα, με πειθό λύνονται. Έχει αποτύχει εντελώς να πείσει τον οποιονδήποτε. Φαίνεται όλο αυτό πώς εξελίσσεται δύο χρόνια τώρα, πόσο μπάχαλο τα έχουν κάνει. Και κυρίως όχι ο ένας κατά του άλλου. Αυτό θέλουν να επιβάλλουν για να βγουν οι ίδιοι αλόβητοι. Δεν τους ενδιαφέρει η κοινωνική γαλήνη και η συνοχή. Υποδαβλίζουν την ένταση για να βγουν οι ίδιοι κερδισμένοι. Μόνο πολιτικό όφελος. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως και προσπαθούμε να σωθούμε. Ο λαός να σώσει για άλλη μια φορά το λαό και από καυγάδες τώρα. Αυτή τη φορά νομίζω απαντήσαμε σε όλα τα mail που έχετε στείλει, σε όλες αυτές τις ερωτήσεις που κάθε μέρα με βομβαρδίζετε. Πάμε να ακούσουμε, προλαβαίνουμε, ναι, το δεύτερο μέρος του λαού. Έλα ρε Τόλι. Αποστόλης. Εντάξει, sorry, Στράτο και Μικό εδώ. Τι κάνουμε? Ποιος είσαι? Ο Στράτος ο Χημικός, ρε. Α, γιατί σε ξέρω. Βέβαια. Α. Δεν θυμάσαι με την φάρσα με την κούκλα Καλόγερο και τέτοια? Α, τώρα σε θυμήθηκα, ναι. Κύριε Αποστόλη, λέγομαι και... Είμαι η μητέρα του Στράτου που σας πήρε για κάτι κούκλες βιτρίνας που ενδιαφέρεται. Έλα ρε, τι έγινε? Καλά εσύ. Καταρχήν καλή σεζόν να έχεις, όλοι μας να έχουμε καλή σεζόν. Είσαι φοβερός, να πούμε καλό κουράγιο στα παιδιά που θα παίξει όλος ο δικασμός στις πλάτες τους φέτος και στα σχολεία και σε όλα αυτά. Δεν μου λες τώρα, άκουσες καθόλου τον Δημήτρο Παναγιώτη την Κυριακή που μίλαγε συνέντευξη εκεί, Σάββατο, πότε έλεγε τα δικά του? Ποιος είναι ο Δημήτρο Παναγιώτης? Ο Μητσοτάκης. Γιατί τον λέει Δημήτρο Παναγιώτη? Εντάξει, τον λέω πιο σοβαρά εγώ, επειδή είναι και πρωθυπουργάρα γι' αυτό. Το Δημήτρο Παναγιώτης είναι κάτι σοβαρό για τον Μητσοτάκη. Όχι, είναι πιο αστείο, ρε παιδί. Το Δημήτρο Παναγιώτης βέβαια ταιριάζει άρτια με τη φωτογραφία με τον Ντάλτον και το άλογο. Μπράβο, ναι, ρε. Πού είδες? Γι' αυτό σε παίρνω, γιατί είσαι πιο έξυπνος. Απλά σε αυτή τη φωτογραφία εγώ Ντάλτον δεν βλέπω. Βλέπω την Ντόλι, το Λούκι Λουκ και το Ρανταπλάν. Και το Δημήτρη και τον Παναγιώτη. Το Άνε, είπα ήδη. Ναι, ωραίος, πολύ καλός. Δεν μου λες που τον άκουσες καθόλου, πώς τον έκοψες? Πολύ καλό, πολύ καλό. Εκεί που έλεγε ειδικά για την ιδεολογική διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, καλά, αυτός είπε και του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά στο βγάλουμε το ΣΥΡΙΖΑ εκτός. Ας το πάρουμε ότι είπε για την ιδεολογική διαφορά των δεξιών με των αριστερών, ας πούμε, γενικά. Θέλει να πει και στον κόσμο, ας πούμε, ποια είναι η ιδεολογική διαφορά αυτή. Να το εξηγήσει. Ότι αυτοί, ας πούμε, πιστεύουν στην ελευθερή οικονομία, ενώ οι υπόλοιποι στην αλληλεγγύη. Ότι αν... Ποια αλληλεγγύη, παιδί? Ποια μήλες αλληλεγγύη θα βγάλουν φλίκτενες? Έλα. Εντάξει, άμα δεν τους αρέσει η αλληλεγγύη, ας πάνε στην ελεύθερη αγορά. Όταν πηγαίνει καλά η επιχείρηση και είναι 1000% πάνω, αυτοί να παίρνουν 1% πάνω και αν στο μισθό, ενώ αν είναι 1000% κάτω το τζίρου, ας πούμε, θα παίρνουν 1000% κάτω στο μισθό τους η απόλυση. Αυτά γιατί δεν βγαίνουν, τι είναι η ελεύθερη αγορά, τι είναι όλα αυτά, γιατί δεν βγαίνουν να τα εξηγήσει στο λαό. Ναι, υπάρχει το λογική διαφορά, γιατί δεν τα λέει. Συντροφιά, καλό lockdown να έχουμε. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα, να το ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, να σου πω, ας υποθέσουμε πως ο Κυρούλης εκεί πάνω με την αγιαστούρα είναι σε διαθεσιμότητα σήμερα, έτσι. Από χθες έγινε ο αγιασμός. Ο πάτερ. Σταυρός στα μολύνη του ανθρώπου. Τροπή σας. Τουλάχιστον να το κλείνετε μπροστά μου. Οι άρχοντες σκουτώπου. Ο πάτερ, ναι. Γιατί μπαίνουν σε διαθεσιμότητα και οι πάτερ? Δεν πρέπει, γιατί μπαίνουν οι... Άλλο τι πρέπει, μπαίνουνε. Να μου προβλέπετε. Αφού είμαστε κράτος δικαίου, είμαστε ρε γαμώτο. Θέλω να ξέρω αν προβλέπετε. Λοιπόν, να σου πω και μια δεύτερη επισήμανη σου λένε το ΣΥΔΑ. Εκεί στη ΔΕΕΦ, σε αυτόν τον γαμίσε μπιπ, δεν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος από αυτούς που θέλουν να έχουν τον τίτλο του δημοσιογράφου, ρε πούτι μου. Να του πει, συγγνώμη κύριε Μητσοτάκη, ποια χώρα περιγράφεται τόση ώρα? Ποια θάλασσα σε περιμένει τώρα, ποια πόλη, ποια χώρα? Άστο, πάει αλλού η κουβέντα. Ποια πόλη, κύριε Πρόεδρε? Ποια χώρα, κύριε Πρόεδρε? Ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα? Της προσωπικής ανεμελιάς. Ναι. Αυτό θα απαντήσει. Αυτό θα απαντήσει. Δεν απαντώ γιατί δεν είμαι διατεθειμένος να απαντήσω. Θα απαντούσε πάλι. Αλλά τουλάχιστον ένας να έχει τα αρχίδια να του το πήρε, πούτε μου. Ο κύριος... Αυτό νομίζω ότι δεν σας το απάντησα, γιατί δεν έχω καμία πρόθεση να σας το απαντήσω. Ποια χώρα περιγράφεις? Πού ήμασταν εμείς? Γιατί δεν με ξυπνάτε να το δω κι εγώ? Όνειρο ζω. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Ο Νεκτάριος είμαι από το Αίγιο, έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές. Γεια σου, Νεκτάριε. Και πήρα να σου πω την τραυματική μου εμπειρία εχθές. Σε σχολείο Καλαβρίτων υπήρχε αστυνόμος απ' έξω από το δημοτικό, ο οποίος έκανε έλεγχο στην κάρτα δημοτικού σχολείου σε παιδάκια. Από τώρα, Αποστόλη μου, τα παιδιά πρέπει να υποτάσσονται από το δημοτικό, να έχουν ένα αστυνόμο δίπλα τους για να τους κάνουν ό,τι γουστάρουν. Μεθαύριο τα παιδιά δεν θα μπορούν να σηκώσουν κεφάλι ποτέ. Με τα λύπη μου το λέω αυτό. Αστυνομικός έξω από το σχολείο στο σκεπαστό Καλαβρίτων έκανε έλεγχο την κάρτα μαθητών δημοτικού σχολείου. Πρώτης, Δευτέρας, Τρίτης και ούτω καθεξής. Ωραίος. Καλά πάει. Μ' αρέσει. Εκεί κατά την Αποστόλη μου, δυστυχώς. Τελειώσαμε. Νεολαία πλέον τίποτα. Να εμβολιαστούν για 50 γιγαμπάιτ να πιούν έναν καφέ. Δυστυχώς. Βαστάτε γερά. Γεια σου, Αποστόλη μου. Μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μαραλαμα, μ Η κυβέρνηση δημιουργεί ένα νέο οικονομικό οικοσύστημα. Δύο χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας, ανοίγουμε τολμηρό και αποφασιστικό βήμα. Οι πολιτικές μας αποδίδουν. Και εγώ είμαι ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Πάρτε να μη στα χρωστάω. Αποδίδουν οι πολιτικές. Αυτό ακριβώς. Αυτό δεν είναι τρολιά, όχι. Ανακοίνωση του Κουκουέ για τον Μπογδάνο με τίτλο «Για το βουλευτή της Νουδού Κάπα Μπογδάνο». Και λέει: «Είναι προφανές ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κάπα Μπογδάνος εξελίσσεται σε κατεπάγγελμα και κατά συρροή χαφιέ. Με την παράνομη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων και τη στοχοποίηση συγκεκριμένων ανθρώπων. Τελευταίο κρούσμα η ανατριχιαστική ρατσιστική αναπαραγωγή λίστας με ονόματα μαθητών και εκπαιδευτικού από νηπιαγωγείο της Αθήνας, παραβιάζοντας ακόμα και αυτή τη σημερινή νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Ειδικά για αυτή τη διαρροή και δημοσιοποίηση η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις». Συγγύει χθίως μέχρι στιγμής. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει ανακοίνωση να σταματήσει να κρύβεται. Δεν μπορεί να αποφύγει τις βαριές πολιτικές ευθύνες για το ποιόν του βουλευτή της. Τη διάβασα επειδή λέει μέσα στη λέξη χαφιέ. Βλέπω αγωγή του Μπογδάνου κατά του Κουκουέ. Θα έχουμε άλλα. Εμφύλιος. Ξεκινάει. Το νιώθω. Το βλέπω. Με αυτά τα αισιόδοξα, σας αφήνουμε για σήμερα. Τρίτο μέρος του λαού. Μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Με πρωτοβουλία των σωματείων, των εργαζομένων του νοσοκομείου και των ιατρών, κάνανε μια διαμαρτυρία γιατί το νοσοκομείο μας οδηγείται μαθηματικά σε κλείσιμο. Δεν υπάρχουν, κατεργήθηκαν τα, δεν υπάρχουν χειρουργία, τα στέλνουν τα παιδιά μια στην Αλεξανδρούπολη, μια στη Θεσσαλονίκη, οτιδήποτε. Ένα μικρό χειρουργείο, σκολικοειδίτη να πω. Λοιπόν, και κάνανε μια διαμαρτυρία. Κατεβήκαν από το νοσοκομείο με τα πόδια, τέλος πάντων φτάσαν στην πρωτεία που του περίμενε πάρα πολλοί κόσμος και όταν άρχισε να μιλάει ο σύντροφος ο Γιάννης, ο πρόεδρος των εργαζομένων των νοσοκομείων, ξεχύθηκαν από παντού αυτοί τα Ούγγανα οι φασίστες να τον χτυπήσουν. Το ίδιο έγινε και με τον γιατρό, με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Μα πόσο η λύση μπορεί να είναι, γιατί μίλησαν υπέρ των εμβολίων αυτοί. Να δώσει χαιρετίσματα τον υπουργό του, από πώς τον λένε τώρα αυτόν, πλευρό του, ότι το νοσοκομείο της Δράμας που εξυπηρετεί 100.000 κόσμο, δεν γίνονται χειρουργία, ούτε ορθοπαιδικά, ούτε παιδιατρικά, ούτε τη χειρουργική, ούτε μόνο κάποιε γέννε εκτάκτο, γιατί έχουμε μόνο μία αναισθησιολόγο στο νοσοκομείο της Δράμας. Το άλλο ωραίο το είδες προχθές που τους γυρνούσαν στη Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη πάνω σε μία πλατφόρμα τον Υπουργό Γεωργίας και τους κάναν βόλτα με μία πλατφόρμα και ένα τρακτέρ. Έτσι. Γιατί η πρωτοψάλτη πώς έκανε συναυλία γύρω-γύρω στα μπαλκόνια στην καρότσα πάνω. Εμείς τον Υπουργό δεν θα τον βάλουμε στην πλατφόρμα αν τον βλέπουμε. Ορίστε, χειροκρόταγε ο κόσμος. Δεν είχε, ήταν μέσα. Αυτό έλεγε ακριβώς. Εμείς εδώ τις αποκριές έτσι γυρνάμε τον καρνάβαλο. Το βάζουμε πάνω σε μία πλατφόρμα και ένα τρακτέρ το γυρνάει στο χωριό. Μέσα. Το ίδιο είναι καρναβάλια και αυτή. Buenos días, mi bichito. Αχ, μωρέ, πού είσαι, κοχονάκι μου. Bichito είναι το ζουζουνάκι. Να σου πω, άκουσα ότι δίνετε δώρο ταξίδι στη Βαρκελόνη. Δεν το παίρνεις εσύ να έρθεις να γνωριστούμε. Ποιος δίνει ταξίδι στη Βαρκελόνη? Η πρωινή εκπομπή, ξέχασα πώς τη λένε όμως. Α, δεν έρχομαι με Βαρκελόνη, όχι. Δεν, είμαι του νότου εγώ της Ισπανίας. Αν έδινε στη Σεβίλη θα ερχόμουν. Από Βαρκελόνη μόνο τα κτίρια του Γκαουντί, το πάρκο Γκουέλ και η Μπαρτσελονέτα με το ζόρι. Τι άλλο θες? Τι είναι αυτά? Θα σου δείξω εγώ και τις κρυμμένες μας χάρες. Δεν θέλω να τις δω. Προτιμώ στη Σεβίλη. Αλλά να σου πω τώρα κάτι σοβαρό επί τούτου. Βλέπω και στην Ελλάδα αλλά και εδώ με πρόφαση την πανδημία οξύνεται η καταστολή και αυτό προβάλλεται ως ριζοσπαστική επαναστατική εναλλακτική ο εθνικισμός. Στην Ελλάδα με τους ψέκες που εντάξει αναμενόμενο είναι, κυρίως ακροδεξιοί, ακολαπτώμενοι ακροδεξιοί είναι. Αλλά και εδώ τώρα με την αριστερή εντός πολλών εισαγωγικών Καταλωνία, η μπατσαρία στον δρόμο έχει τριπλασιαστεί σε σχέση με τις υπόλοιπες κομμουνιδάδες της Ισπανίας. Και τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουν πλέον έχουν πέσει μάσκες. Και πρόσφατα φάγαν άκυρο από το ίδιο τους το Καταλανικό Ανώτατο Δικαστήριο και τα χαρακτηρίσαν μέτρα δημόσιας τάξης και όχι δημόσιας υγείας. Και δεν τους αφήσαν άλλο να τα επιβάλλουν. Και το Σάββατο που πέρασε, που ήταν η 11η Σεπτεμβρίου, που για την Αμερική είναι εθνικιστικό πανηγύρι. Το ίδιο είναι και εδώ. Κάθε χρόνο την ίδια μέρα βγαίνουν όλοι με κατελεμικές σημαίες στον δρόμο, διαδηλώνοντας για την ανεξαρτησία από τη φασιστική κυβέρνηση της Μαδρίτης. Αλλά ξεχνάνε η Εσκέρα Ρεπουμπλικάνα, που είναι από τα κύρια κόμματα εδώ που στηρίζει την ανεξαρτησία και είχε τον πρόεδρό του φυλακισμένο μέχρι πρότινος για το δημοψήφισμα. Ξεχνάνε η νεολαίρα αυτού του κόμματος στον εμφύλιο ότι είχε τους Εσκαμώτς, οι οποίοι μνούσαν το Μουσολίνι, πολεμούσαν κομμουνιστές και αναρχοσυνδικαλιστές, ονομάζοντάς τους προδότες και φασίστες. Η ανεξαρτησία εδώ για πολλοί κόσμο μπερδεύει. Είναι ξεκάθαρα εθνικιστική και υποστηριζόμενη από την μπουρζουαζία και όχι από την εργατική τάξη, ενάντια στην έτερη μπουρζουαζία της Μαδρίτης. Αυτά ήθελα να πω, ζουζουνάκι μου. Κουμουνόσπορο έχουμε στείλει στην Ισπανία, βλέπω. Τέλος πάντων. Κάντε, γεια. Έλα, γεια. Θέλω να πω κάτι για την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις που μου έκανε εντύπωση. Στην Ισπανία, ο Σάντσεφ, αυτός ο Ισπανός. Ναι, αφού είναι Σάντσεφ, Ισπανός θα είναι. Αν και το σωστό είναι Σάντσεφ. Πες κάτι Ισπανικό τώρα. Ισπανικό, hijo de puta. Hijo de la grande puta, cojones. Όπερ σημαίνει. Δεν μπορώ να μεταφράσω, υπάρχει εσουρού. Εντάξει, το κατάλαβα. Λοιπόν. Ανακοίνωσε πλαφόν στη τιμή του φυσικού αερίου και άκου τώρα, μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από το 5% στο 0,5%. Καλό είναι. Η δική μας εδώ θα αφήσουμε να αυτορυθμιστεί. Καλό είναι, καλό είναι. Απλά δεν είναι αυτά τα παραδείγματα της Ευρώπης που παίρνουμε εμείς. Τι είμαστε, τους φτωχολιμούτσιδες, τους Ισπανούς, Άισεκτηρ.